أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom, noo ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginaaw loolu ba tey mbokki jullit yi, noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala. Ba tey nu toll ci suura al an'am, ci kattanu borom bi tey ñuy jël ñetti aaya, aaya 145, 146, 147. Ñetti aaya yooyu sunu borom subhanahu wa taala diñ ci jàngal ñetti mbir. Yooyu bi ci njëkk mooy xurmatul mayit wa anwaiha, aramal gi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala aramal na ko ci ñu mid ak ay façon, mid ak ay façon. Lan mooy mid? Mid mooy ci arab al maytatu, mu ne ma mata duna tazkiya, mooy loo xam ne ci islam dafa dee te kenn rendiwu ko. Dafa dee te kenn rendiwu ko. Rendi ak rey ça fait deux. Bu kenn wax ne dafa dee ci rey guñ ko rey, waaye li nga war a wax mooy dafa dee ndax dañ koo rendi. Su boobaa dagan naa lekk. Waaye dafa dee dañ koo rey kese, boobu war nañ kaa xoolaat. Ndax dañ koo rey ci ñaari, mën a nekk ñaari anam. Mën nañ kaa tël mu dee, mën nañ kaa dóor mu dee, mën nañ kaa xoj mu dee. Su boobaa dañ koo rey, waaye aram naa lekk. Maadaama nag dañ koo rendee comme ci islam ni mu wax, su boobaa nekkatul mid waaye dagan naa lekk. Moo tax mu ne al maytatu, lu dee mooy maamaata mid mooy lu dee duna tazkiya, te kenn rendiwu. Même sax léeg-léeg ci rendi nit dina rendi ba pare, sharia mu ne bu ko kenn lekk ndax mid na. Kon tey li ñuy njëkk a jàng ci ñetti aaya yi sunu borom subhanahu wa taala di ñu xamal ne li njëkk aramal ci ñun mooy al maytatu wa anwaiha, mid yi ak ay façon yi. Mid yi ay façon la. Ñaata façon mid moo am ci sharia islam? Ñaata façon mid moo am? Damay laajte de, te ay réponse laay xaar. Ci l'islam ñaata façon mid moo am? Ah, loxoy lay xaar de. Bismillah, bu ñu mbëkk. Waa benn ngoog yow bul waxaat. Bu ñu mbëkk mu dee, boobu medd la. Bu ñu xoj mu dee, boobu medd la. Dañ koo xoj wala dafa xoj boppam? Mu dee medd la. Ah, bu ñu tël wala bu ñu dóor rek mu dee, boobu medd la. Ak bu ñu rendi te waxuñu bismillah, boobu medd la. Bu jógee ci kaw daanu, medd la. Jeexal nga? Des na de. Medd yi 12 la, fukk la ak ñaar. yenni alquran moko def yenni sunna moko tere yenni alquran moko tere ci suratul maida amna yu fa nek suñu fa demé dañ fa fek al munkhaniqa moy bu xoju gatt bi nga xamne nak la wala xar la wala beey la wala nga yew ko ci baat bi nga dem ñuat fek boom bi xoj ko ba mu dee ko aram na lek moy al munkhaniqa wal mawquza moy ban moy buñu door mu dee nga jënd xar diko womot mu deugar bop nga jël yat ngad ko ci bop xar ma yam fa xar mom aram na lek ba ca tegu moy wal mutaraddiya moy bu joge ci kaw ñ koy yewon ci kaw étage bi ñukoy wacce mu tepp da di daanu de wala ci montagne la nekkon ñukoy sam mu da di daanu de su boba boowi aram na lek mu nekk ñaata ñaata lañu waxagum ñaata la waxagum ha ñet ande na nak man de ñentel moy wanatiha tu moy buñu mbeuk ñaari xar yu goor di mbeukanti keng ha ben bi ray moromam wala auto mo ñew mbeuk ko mu daali faatu jotuñu ko rendi mudé su boba bowit aram na lek wama akala sab'u ak luy bukki lek xar mo am dañ ko sami won wala ci all bi wala ci kër gi la nek ni jekki jekki rek bukki da di koy song wala tilli ñoko song wala gaynde ye ko song wala seggi lek ben parti bi ci mom mu dess benen lañ fa bayyi aram na lek bu ko ken lek dafa med ñaata ngok ha ñaata ngok mune encore wa hurrimat ad-damul masfuh ak dara jo xamantene dafa ne vr di dem tasaro bobu aram na lek ci meddi la bok wa lahmul khinzir ak yap mbam khukh ci bopam aram na lek wa ma uhilla li ghayri llahi bi ak lunu rendi te tudun ci turu yalla bagn koy ray ab kilifa lañ tuddu wala lolu aram na lek lepp lu nu rendi te tudduñ ci yalla aram na lek ab julit aram nal nako wama zubiha ala nus ak lu ñu rendil tour yi xërem yi moy li am tay ci seen rew mi jël xar rendil ko garab wala rendil ko ay cour paré fess ko jël dérëj ji kep ko ci cour yi jël yap bi daane yobulal eliman ñaari sam yobulal diw wa dekk bi yeb lek lolou aram na lek bis bu la yexé ci yow mu leer na ne ki envoyé lako ni lako defé aram na nga lek bu yebo nga gess bam xoot sul yap bi ndax ay xërem lañ ko rendil te ab julit du lek luñu rendil xërem mo xam ci bammel lañ ko reyal mo xam touri lañ ko reyal bo xam garab gi la mo xam ëkk gi madama dañ ko rendi te rendi luñ ko yalla ci lolou lañ ko rendi façon yoyu kon lolou mbokk yi ñun ñep nañu xamne aram na lek medd la moy wama zubiha ala nusbi su ñew ci sunna wa harrama bis sunna al humur al ahliya wal bighal aram na sunna aramal na mbam seuf ak berkelle ñaar yoy dafa aram ci islam kenn duko lek mbam seuf xam ngeen ko moy mbam yi nek ci keur yi ak berkelle xam ngeen ko moy doomu fasak mbam han aram na lek kenn duko lek daganu mune aram na wa kullu zinabin min as-siba ak yi am sel han moy ñenti ba ñoy nga xamne ño sew te di jakarlo bis bu nek yan ñoko am ci rabbi yan ñoko am ci rabbi gaynde am nako ak ban seg am nako ak ban buki ak xaj est ce bouki amna ko amna ko ok ak man lepp lu am sel ci islam aram na lek abdulli du ko lek wazima khalib ak yu am wedi japati comme cieli aram na lek comme aigle aram na lek comme seku aram na lek lepp lo xamni dafa am webu lunk bobu ak weyi di japp tanki di japp lolou ci islam aram na lek na ayyou ngi dali ba dina koy gis de lolou moy mbok yi lu ñeuk lu ñuy jang tay moy fukki mbir ak ñaar yu islam aramal pour ñu lek ko yani nek ay picc yani nek ay jur yenni nek ay rabu all yenni nek ay mbir yo xamantene nit ñi ñokay def ci lu dagan waye lu dagan la mujju aram ba ken dotu ko lekati motax chaque jour bu ñew ci tombe yu melni da nañ ci yag torop di soñu nit ñi di soñu julit yi pour ñu jang seen diine tay li su fekke yalla tabaarak wa ta'ala daf ko aramal ci yow daf la ko téré xamoko noy def ngay nek ci dekk bi nek ci diine ji di rajaxé rek lo ne nga duggu lo ne nga def lo ne nga lek lo ne nga def nga yaakar ne yang ci diine fek diine ya bay nga diine bu yag mo da diine ji ku jangul boko neena l'islam ku jangul boko wa ndax do defar lu bax kon dafa laaj ci guddé beccëk fu nu tollu ñu yok suñu alluwé di jang waye di laaccé waye di jégué borom xam xam yi nga xamné suñ leen laajé ñu tégg ñu ci yoon wi nga xamné mom mo wër moy yoonu alquran ak sunna ñaarël bu ñu jang tay moy waqat yahramul abdu bizunubi min kasaratit tayyibat kama hasal lil yahud lele ab jam bu gem yalla yalla tabaarak wa ta'ala dina ko xagn ay mbir aramal ci mom ay mbir ndax ay bakaram yu bari comme nim ko defé yahudi xam ngeen yahudi lu bari dafa daganon ci ñom waye mbewut rewande ak deuguer bop ak fetirlu ak wawle di dem di daganal ci ñom ay mbir di aramal ba tax yalla tabaarak wa ta'ala aramal ci ñom yu bare bare bare bare yalla sax daganal len ne len mën ngeen lek nak waye amna ci parti ci nak lu ngeen dul lek mën ngeen lek xar waye amna ci bir xar lu ngeen dul lek gis nga lu ko waral ndax wawle lu ko waral bakar yu bari lu ko waral rewande am ngeen banu israël jeun dafa dagan ay banu israël yal tere won na len jeun ay wax ay bis ne len bu len ko lek bu len ko lappi sax waxuma lak diko lek ala tere len ñu nappi ay fan ha ay bis te bobu lan lañ doon jëp jappi moy jeun moy bisu samedi dañ len tere won ñu jégué geej di jappi jeun la ta'tadu fi sabti ñu lank deugar bop ñu bay ba samedi jot ñu jël seeni mbal duggu ci senegal dem ci geej gi daldi kardjani waaw tassare seeni mbal japp jeen yu bari daldi samp ay photo daldi ñibbi ñu ne len li nak ñu ne dañuy bay ba dimanche jël siko bu yalla waxe ñu ne ko gis nga dimanche lañ ko indi nappu ñu ben samedi ma da doomu adama sa ya duggalé sa xel sa diiné rek yaax nga sa diiné moy nit ñi ni ñuy def tay jël seeni xel diko duggal ci diiné Allahu akbar ñu upp ci ñun lool mo yaq seen diiné ba waxe ñu ne li xel nangu su nga xel nangu te diiné nangu ko nak taxi ñoy contrôler xel yi taxi ñoy contrôler xel yi ñoy guider xel yi waye xel yi duñu guider taxi yi su fekke ne xel yi ñoy guider taxi rek kenn ku nekk di nga sa xel lay japp aya bi indi hadith bi mu yam ci sa banexu bakkan te du nonu mo ra imam ali mu ne diine du xel bu don xel la suñuy massa tank fa lañuy massa ay ci kaw lañuy massa mu ngok kon qad yuhramul abd lele yalla dina xagn ab jam dara yalla dina tere ab jam dara yalla dina aramal ci jam dara lo xamne daganon na ci mom ay yalla ne ko li de aramal na ko ci yow luko waral mune bi zunub ndax ay bakaram waaw te mbir yo yalla diko tere lu daganon ci mom la waye yalla dal dikoy xor rek dal dikoy tere li ndax rew gi mu rew ndax ay bakaram yu bari comme niko yalla defé won yahudi dikoy jang legi ci kanam ñettel moy imhalullah ta'ala al-mujrimin la yadullu ala adami uqubatihim ele nit day nek ci bakar guddi ak beccëk dépassam du manké xéweli di gëna bari han muy togn di jalgati bayyi julli bayyi wor def lu ko neex di ñaalo di def lu ko neex yef yi di gëna sotéku su ko défé ñenn ñi nak dafa né ah ki di xana mom yalla da ko faté dédé waji jënd xaram di jëndal xaram mi rakal ak ripass ak ciokhok ngoñ diko sang dimanche bu nek han bu xar mi fouyé di mbeuké né ci kër gi di rajaxé waji rayu ko waxu ko dara waji da def han waji da def han damay laccé ñu nan koy waxal ci xar mi mu nan way bay leen ko rek yiit waji jox la lan la dafa jotagul rek wisu joté du tagu gaay ab jaamu yalla bi nek ci dekk bi di rajaxé lu ko neex mu def xey suba bu ko neexé du sujjot nek fi guddu fan am alal nek ci lu ko neex tekkil ne yalla da ko sagane dedet jangene aya bi ci suratu tariq ci fin bi lan la yalla wax wa akidu famahilil kafirin amhilhum ruida ala neena yow yenen ndankul yefeeri rek ndankulen saganeuma len de sama mbir rek stratégie la bu len yalla tereelal seeni beccëk ño jotagul rek ku ci jot rek da ngay dem kon lele bu kenn ci ñun japp ne ela nga deggu ne tuba bi duñ julli te ño ñu ëppul ela nga deg ab julit bu ko wax tuba bi duñ julli te ño ñu ëppul ño ñu nangam kërt kërt wa lol nak wa lol nak wa lol nak yalla la neex yalla len di natou yow mi yalla la natou ñak loolu nga nek ab julit di julli ba sonu amo dara ñom yalla la neex julli wuñ mu may len lu ne gañ stratégie la ndax yow ni yalla di la tek la neex na la ñom ndax ni yalla tek len duñu depp bañu dé rek dem safara direct duñu depp mune yalla subhanahu wa ta'ala yenkewal wala bayyi bu mu bayyi wala yolamal bu mu yolamal nit muy def bakar ndax lolou dafa tekki ne yalla duggu mbugal bis dedet muna fa inna ba'sullahi la yaruddu anil qawmil mujrimin gis nga mbugalum yalla kenn munuko depp ci ay yefer kenn munuko mbugalum yalla su yalla namme mbugal dekk su yalla namme mbugal ay nit su yalla namme mbugal nit kenn munu ci deureum pexé amu ci no def yalla mbugal ko parce que yalla la neex kon mbokki julidi li ñetti tomb la yu ñuy jang ci ñetti ay yi nekk suñu kanam ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu katanal nu degeeru suñu lamiñ ba duñu tarxis suñu borom subhanahu wa ta'ala ne بسم الله الرحمن الرحيم من قل وقال يوم محمد عليه الصلاة والسلام لي واتنا دي دقا سنت اك اولئك المحرمين ما لم يحرم الله تي غا يوي nga xamne ño jek jek rek aramal ay mbir yo xamne yalla aramaluko ci ñom waaw leng rek ab senegalais ne man duma lek dara li duma ko lek lutax li duma ko lek ha li da aram kan moko aramal est ce yalla la kenn ci ñun amul droit di aramal dara amul sañ sañ di aramal lu sunu borom subhanahu wa ta'ala aramal waye kenn ci ñun bokk yi warul am sañ sañ di daganal lu yalla aramal ah ben serigne mus nañ ko laaj ñu ne ko ndax mes dagan na mu ne jigen dal lu mu def rek bu taro dagan na xam nga koku dalgatina diine koku aramal na koku daganal na lu yalla tere jigen dal lepp lu muy def ba taru rek dagan na saway kon jigen yi yere yi ñuy sol ni dagan na sen bop yi ñuy tek ay mes ba ci kaw dagan na ah ema yi ñuy def kon dagan na yaramu neen yi def tube yi ñuy def dagal ko bam dang kon dagan na daf len di yok tar wala de len di ñaawal danen taral mais tekki wul ne jigen lum def rek bu rafete dagan na bañ nañ ko sax ba dañ na taru jigen bum ko won kenn ko dul borom kërëm wala yubdina zinatahunna illa li ba'ulatihinna du lol la alquran wax bu kenn jigen bu mu genné taram dul nako won borom kërëm fekke kay da nga bëgg ko gis sa rafetay sa borom kërëm ngi ni dama nga toile ak taxaw waye yalla lu ñu nato moy sa yo fekke sa jabar di toiletu waxu fo jëm tay ha am nga soxna am nga kon yow xamoo li ñi wax ala ñam soxna fi ku fekk sa soxna di sangu di toilette taxaw ci kanam set bi di ciap ciap ne ko ku ayé wala ku yingenté wala fo jëm waye jamais mu ne la pour yow la yow mi ya tax ha Allahu akbar lolé niwna wa soxna ci fo jëm ah fan la jëm jëw ma fenni de yow ya tax may toilette bari wul Sénégal sa ko fekké muy sol ay jazine rek nangam nangam waxal fo jëm ku yingenté fan la tour bi tay fan ngeen di dajé ci fan la natt bi ñu ne la place sangam ndaysan ndax reer guñu reer dana len yalla jubal qul wa hal yaw muhammad alayhi salatu wassalam ga yoy nga xamne ñoy aramal lu yalla aramalul na nga len wax ne yaw sama yonent ne man yalla tabarak wa taala limma wax moy la ajidu fekkuma fima uhiya ilayya ci liñ ma de muy sama tere bi di alquran fekkuma ci muharraman luñu aramal ala ta'amin ci ñam yat'amuhu bo xamne nit ñi danañ ko ñam diko lek illa ludul mu nek illa ludul an yakuna mu nek mayitatan mid ina nangam aramna nangam li li li le wax len ne man muhammad alayhi salatu wassalam de li ngeen di wax man gisumako man dal lima fekk ci tere bi yalla joxma ci lu aram ci nit lu mu wara lek le ca ñeuk moy med moki motax madam moki fokk ñu jang alquran buñ ko jangulit fokk ñukoy deglu fokk ñukoy lire xolal yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak ni mu tollu gay na nangam bi dagana nangam bi aram na nangam nangam mom mënon na jog rek ne bu len ma fonto mbir mi mo bax mbir mi mo bax li baxul waye lan la wax la ajidu fekuma kon duma moy ni mbiri kon duma moy xalat mbiri diko wax lan la wax la ajidu fekuma lan fima uhiya ilayya muharraman ci mbir mi nga xamne mi dañ mako wax dañ mako wax yu muy tere bi di alquran fekuma ci ala ta'amin yat'amuhu ci ñam bu nit di lek bu aram illa ludul an yakuna maytatan ludul mid mid mom da aram mid moy niñ waxon sank moy lan lu deta rendi wuñ ko lolu mid la wala ñu rendi ko ci rendi bo xamne sharia nangou ko su boba dafa med wala mu ne mu delu ci fukki mbir ak ñaar yi ñu waxon sank ne yoyu mom dafa med ci islam ken amul droit lek mu ne len ñaarel bi aw daman masfuhan wala dere du beub di dem vendredi amna ben goor gu don julli ci juma auto bi mu dugg daal koy gan ci baram baram bi dagg loxo bi xamna dara ji tak ci yere bimu don julli ci juma bima du gisee rek tok am ku ñew ci man daan may dée sama nop nema goor gi sangam neena dafa muy ñew dafa gañu ci loxo loxom bi daadi nacc dara ji tak ci yere bimu wara julli ci juma ndax day ñibi sim yere bi wala jappam togn wala ndax legi nu muy def ma laaj waaji dara di nu mu tollu munema def lu tuti la maniko kon dara neeku ci deret liñ ci balé moy lu tolné juromi deureum bu la taxé wala mu laal bal nañ la ko bu uppé lolou sa ñap togn na da ngay jappi waat motax gis ngeen xar buñ ko rendé deret joju nan vr wala nak wala gelém buñ ko lojé deret joju nan vr deret joju sobé la ba paré medd la ñen ko lek deret ben deret dong mo dagana lek ben deret ni ban deret ah res deret la gadab ah lan moy différence res ak gadab ñaari deret ño dagan ñu lek yonti moko wax uhillat lana al maytatani ñaar yoy dagan na lek yalla dagan lan ci ñun ñaari med yoy dong mo dagan ci ab julil mu lek ñaar yoy ban ak ban la at tahalu wal kabadu moy res ak gadam deret lañ me dagan na lek han res ak gadam moy ñaari deret addamani ñaar yoy dagan na lek te medd la amna yenen ñaar yo xamne aussi islam moko dagal ñu lek yoy ay medd lañ da ngay fekk mudé nga jël ko lek ba sour do am bakkar moy ban ak ban ñereer ak jeun ñereer ak geun waye gis nga lélé aaday day dugg ci diiné ji tay ji sénégal ko fi gis mu lek ñereer ku ngeen fi dem kërëm mu togal len reer ñereer né lan kaalé ngay ñëw mu tek ay ñereer tek ci sos tek mburu nu ngeen def su ngeen xéy suba teus ngeen jëm dañ ñi ay dëmm lañ parce que xamulen ko wala ñun xamuñu ko pourtant amna ñukoy lek re ci adina bi waye waxuma sax amna ñukoy lek mais l'islam daganal nako kon ñaari med ak ñaari deret yo xamne dagan na ab julit lek ko sank jangon nañ fukki med ak ñaar yu arama lek mais amna yeneen ñaar yu dagan jangon nañ deret aramna lek waye amna deret bu dagan ñaari deret yu dagan ak ñaari med yu dagan motax taxi ñoo ñuy teunk yalla bu ne li nekk ci kaw suuf yeb man ma len ko daganalal han du lo lañ jang ci bakara huwal ladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a han man yalla ma len bindal lepp lu nekk ci kaw suuf kon lepp dagan na ci ñun waye taxi ñoo ñew ne han mbam de bokkatu ci genn ci ndax taxi ne nak benne ko ci mbam xox bokkatu ci mbam seuf bokkatu ci han xaj bokkatu ci gaynde bokkatu ci med bokkatu ci commencé di la gennel taxi ñoy ñew lila yalla mayon amna ci luñ la téré liñ la daganon nga lek nga la jangalon nga naan amna luñ la ci téré liñ la daganon nga sol amna luñ la ci téré kon liñ la ci téré dang ko bay taxi ñoy ñew liñ la mayon am luñ la ci téré ne la li bay lol motax sangar aram mais debi sangar aramul won après taxi ñoy ñew dal ko téré lolou fokk ñu xam ko motax yonnati alayhi salatu wassalam bi gay na nangam aram na lim len wax moy man de téré bi nga xamne mom la yalla wacce ci man lama ca fek muy luñ ñu téré moy med ak deret juy bëbb di dem deret juy walangaan benen bama ca fek moy luñ ñu téré moy lahmul khinzir moy yap mbam xux lele sa nga deg nit ni nan science so gisé science téré hein islam téré yap mbam xoo bu ngeen démé ci nangam laboratoire dedet même budul lolu yalla bu téré rek bayyi yalla téré na bayyi nekul ne ay bo démé ci yap mbam ay nangam ñoji nek ay téñña ay boko toggé du ñor ay nangam ak nangam bokay lek da ngay dedet xeyna sax lolu ay argument la yu gaay di indi di deugereul waye li gëna nek argument moy yalla ko téré nañ ko bayyi jeexna day loré du loré bayyi day maté du maté bul duggal sa loxo yalla néna bul duggal lol moy wax bi et puis julli dafa wara am yar digënté mak boromam bu yalla téré du wax lutax yalla diko téré dafa wara am yar ma kana lil mu'minin wala mu'mina iza qada Allah wa rasuluhu amran an yakunu lahumul khiyara min amrihim wa man ya'si Allah wa rasuluhu faqad dalla dalalan ba'ida yalla neena warul julit bu gor warul julit bu jigen yalla kub yonent tere munan waye ah yalla dal bu ngeen gisee mu tere ko nang lol so nekku ci yalla tere na bayil digle na jeufel lol moy wax bi kon yenenbi alayhi salatu wassalam indil na gaay tontu ne len man de li ngeen di wax anduma ci lutax ndax lama fek ca lañu téré ci sama téré bi di alquran moy med moy deret gi wala ngaan moy yap mbam xoo mune yi nak fa innahu naka yima wax rijsun sobela sobelu ngeen ci am moy najas lu bon la lu aram la kenn waru ko lek waxuma lak nak diko duggal sa bir keur est ce am ngeen ne senegal amna julit ni lek yap mbam xox ha man de amna ci place yo xam damay romb gis ñu bind débiteur mbam xox ha man de gis nako ak sama beut gis nga ko très bien débiteur mbam xox ngay gis nako ñu bind ko bataay ah ginaaw limam lay gis nga a bari na fa ak grand yof ak fa bari waaw te deeng na ay julli dinañ fay dem di buxante Allahu akbar Allahu akbar wa yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko yalla neena li mu wax med deret ji wala ngaan yap mbam xoox yalla neena sobela fa innahu rijsun sobela kon nak wax deug yalla sobe mom lu ci jaadu moy bayyi sori ko bu baakha baakha baakha baakha ba c'est parce que daganut ab julit diko dundé lepp lo xamne dañu né suñu borom def ko aramal ne julli ñi nañ ko moytandiku lu lan wara def dañ ko wara moyt mune benen aw fisq ala lo xamne dafa gennuk top li lol uhilla li ghayri llahi bihi dañ ko rendi te tudduñ ci yalla ak kacore la naka la ab julit terele xar wala nangam diko rendi nan ci turu diw mang koy rendi ci turu señ bi wala mang koy rendi ci barke diw wala mang koy rendi ci lol daaram lolou fisq lako islam tude moy kacchore gennu top lutax ndax dañ leena won gatt bi boko terele waxal bismillah allahu akbar allahumma inna hadha minka wa ilayka lol lañ la waxon nga wax nga terel ko nan barke diw ak barke sambak ci turu diw ak di ut lu ngand lu douf ndeke med ke sa nga lek li nga lek da aram kep ku rendi te tuddo ci turu yalla li nga rendi aram na lek bu yaba ngeen bay ci xel kenn amul droit di rendi ludul ci turu yalla meme budé xaj buy reub bokoy yoni dang koy dor ne ko bismillah dakh ko mu daw su démé lu mu japp mu dagan ndax ci turu yalla nga ko yoni lek boy lek da ngay wax bismillah soy dug toilette da ngay wax bismillah boy yek ci auto da ngay wax bismillah boy dug sa keur da ngay wax bismillah yoy yeb ay azkar la yo am bismillah wala ha moy te dilay wax bismika allahumma mutu wahya wala boy dug toilette lay wax ha bismillah allahumma inni a'udhu bika yo xol xaba boy lek lay wax bismillah allahumma barik lana fi ma razaqtana waj'alna minal muslimin gis nga kon chaque jour bismillah même boy seek sa soxna da ngay tuddu turu yalla bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibish shaytan ma razaqtana boy duggu sa keur bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina gis nga chaque jour bismillah ya nga tuddu turu yalla nga dem bayrandi nan ci barke goor gi aramna lek ken waru lek la nga rendi waw doyna rek sunu borom ne aw fisqan wala kacchore lu kacchore lolou moy lan moy uhilla li ghairi allah bi bagn koy rendi tuddun ci turu yalla gis ngeen yeb dafa arama lek yeb lan la sobe la li yeb lan la med la aramna lek légi nak xolal islam ni mu béré yërmëndé ndéssan islam ni mu baxé ni suñu borom yërmé jaam ñi mu né famani turra képp ku loru ghayra baghin nekkul ku bew wala adin nekkul kuy jalgati ñett ñi waji da loru dafa nek ci all amul lu mu lek amul lu mu naan mu romb xar mu dé bu ñu sanni l'islam ne ko togal lek ba sour nga dag poj bi yenu outi dekk ba so deme ba gis dekk bi ba yegg nga saniko so deme amolo lek nga togal lek da ko tere won tey dagal ne ko ci mom la mo ramu daganal koko lutax peska bu ko lekul dey dey bakkan bi mo gëna for yalla bakkan bi la bëgg sëwé li rek doyna ñu xamné kon l'islam moy dëgg téréwul ak ngir mbir yi ngir bëgg la sonal waye daf la ko téré ngir ar la bala dara dalulé nga mëna lek mëna naan ci lu dagan mëna la bayyi lu medd li nga dem lek lu dagan bi fi dara amatulé medd bi mo fi dess mëna la dama nga lek bo amul sax lenen nga dag denj so deme bam lo lek nak lolou nga yoron saniko amoto droit lek waye nak day fek li dal la de ñetti ma wax faman nutur day fek lor wo xifo giso lo lek nga doga lek ghayra baghin ne ko ko xamne da nga bew ku rew kuy def lu ko neex rek sama fu ne ko ko wala aad ne ko kuy jalgati bo don sacc deuk ak deuk ngay dem voyage di moy yalla bo xife amo droit moy yalla amo droit lek lu dagat lu haram ne ngeen lima wax voyage bi ngay voyage di moy yalla so xife it amo droit lek med soy voyage di moy yalla amo droit wañi julli parce que da ngay moy yalla ya nga jëm sali di outi jigen wala ngay nani sangara amo droit wañi julli parce que da ngay moy yalla ray matal ndax li taxone yalla teggil lako moy da nga don tukki bu dagan amma tukki bu aram boy moy yalla lepp lu la islam yombalalon daf la koy xagn parce que yow legui yalla taxatul nga jog mune na ngeen yegne yi bur fekke dafa dal nit na ngeen yegne fa inna rabbaka naka sabaram yow muhammad ghafurun kuy jegalé la rahimun kuy yeureme la allahu akbar su fekente ne da nga loru ne ko ku bew ne ko kuy jalgati na ngeen yegne day sen borom yow muhammad na nga yegne sa borom kuy jegalé la da ngeen yegg né kuy yërëmé la mune wa alal ladina téguna ci kaw gaay nga xamné ha du ay yahud lañ woon ay jif lañ haramna aramalna ci ñom kulli zufurin lepp lu am wé aramanon naka ci ñom li am wé ci rabu alli yan ak yalla dede am wé ha lu am wé waaw yan ak yalla nak dafa am wé wala amul wé waye deglul wé bo xamantene li yalla aramalon ci ñom moy lu am wé lo xamantene amul baram mana dafa ron rek wé bi dafa ñow rek daal di couvrir ci tank bi amul ay parti comme yu dag comme loxo xam ngeen loxo kolewul dañ ko détacher barami han motax boy japp ñu ne la barami loxo cieur lañ ko jappé ndax gis nga lim dijé ben bu nek ben amma nak nga tank bi nu mel wé bi da ko couvrir lepp xar wé bi da ko couvrir bey motax gis nga mu ne haramna aramalona ci ñoom kullazi zufrin lepp lu am wé wa minal baqari gis nga ci nak ya wal ghanami ak gattiya haramna alayhim aramalna ci ñoom suhumahuma seni graisse yalla ne len nak bi aramna ngeen lek ci way graisse gi aramna ci yeen bu len ko lek ndaysan nga gis nak bu duuf graisse gi beuri bay beug de ñu ray ko ba pare ñu dindi graisse gi sanni fele ndax yalla da ka dalen ka téré mune leleen li encore illa ludul ma hamalat zuhurahuma amna ci mune nekul encore ludul la nga xamne eumb nako ci ñoom lenn ci ay yap ay falara ay res comme awil hawaya mbaqi yeb yalla aramal ko ci ñoom ne leen yeb dama leen ko téré bu leen ko laal ludul nak la nga xamne aw makhtalata bi azmin lolu lo xamne yene say yakh la yap la bu jaxaso ak yap lolu may nañ len ngeen lek li mbir yi lutax yalla aramal ko ci ñom aramal ci ñom ay mbak aramal ci ñom graisse hein aramal ci ñom yap kesse bu noy bu douf ludul la and ak yakh yalla ne len meun ngeen ko jël lutax yalla def ko ci ñom ndax seenu mbewte ndax seenu rewande mune zalika li jazainahum la len fay li la len fay lutax bi baghihim ndax bew guñu bewon wala gis nga mbewte baxul ay nit sa ñu bewé rek suñu borom subhanahu wa ta'ala dina jël karwasam tek ci sen kaw ay nit sa yu bëré bakkar yalla duma len jang len alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ad alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ad iramazatil iman allati gis nga lam yukhlaq misluha wa samud allazina jabu sahra wa fir'auna allazina taghaw fa aktharu bañu bëré bakkar yaq lu len yalla def fa sabba alayhim rabbuka sawta azab yalla neena ma jël sama yar tek sen kaw ndax ñom ñoko def kon ay bakkar yu bari day alak nit day tax yalla tabaarak wa ta'ala xewal yam leen defoon mu nangu ko waye day tax lamu daganol ci ñom sa yeen say mu aramal ko bi baqihim borom bi neena wa inna la sadiquna ñun dañoo deggu wa inna naka ñun ñi di sa borom di wax ak yow muhammad alayhi salatu wa salam la sadiqun ñoy ñi deggu mune bo len waxe ñu lank fa in kazzabuka suñ la wedde nga leralal len bir yeb ñu weddi la fa qul na nga wax rabbukum sen borom zu rahma sen borom de borom yermande waye ban borom yermande wasi'a yermande gu yaatu gis nga li rek doyna han rabbukum zu rahma waye wasi'a sunu borom borom yermande gu yaatu la nga xamne beugul mbugal dom adam waye dom adam sa yu ko yalla mbugale rek mom war na xolat bopam sunu borom neena sama yermane mo jitu sama mer waw yermane yalla kenn munu ko nat kenn munu ko pek mota dom adam yi dañu wara sakku ji yermane yalla imagine li ñu limni sank ci kaw ñu ne li moy li yalla aramal ci ñun d'accord ngeen yi ma doon wax sank ñu ne yépp yalla da ko aramal ci ñun ñaata la fuk ak ñaar ha fuk ak ñaar li yalla daganal nak kan mako mëna konté konté len ma li yalla daganal ci ñun limu aramal fuk ak mbir ak ñaar dong lañ ci lim limu daganal nak ndax mën nañ ko lim ñun ha kon kay yirma dem yaatu na adina bi yeb ni mu tollu li rek lañ la téré fuk mbir yi ak ñaar adina bi yeb ñu luñ toll ñu na lekkal nanal solal teddel defal lu neex waye fuk mbir yi ak ñaar moytu kon kay ko kula wax lolu borom yirma ne la ci yow kula bëgg la imagine adina bi ni mu tollon lepp bu ñu newon len dong ngeen di lek soomi lepp aram na té son bi mo am sugar mo am so fuñ jëm té na metti dé ha waye xolal ndaysan fukki mbir yi ak ñaar la yalla aramal ci ñun té xolal boy xol yenn yépp amna ci yo xamné sax soko télé dabu mu daganaat ci yow bi xoju bay bëgg dé boko télé dabu hãn mu dagan ci yow bi ñu mbëkk ba muy sukuraat di waja dé nga ñoo fekk mu ngi wéxu ha boko télé dabu mu dagan wa boko bo gawul day med fi mu ngi wéxu dañ lan la gawal bala muy sedd mais bo répé ba mu ne kej nga ñëw naan damay rendi medina mo dañ lan la gawal bala muy med bi ñu mbëkk ha bi joge ci kaw daan bi ñu door yapp muy kaddi kaddi xam nga dess na nga ñew eggali ko ray ko su boba dagan na ci yow nga lek amma bo baye ba musa duguy ba dara yeengato tun nak mom bu yebo nga yobul ko tan yi ak cieli aramal na ci yow nga lek kon sunu borom lim ñu bëgg limu tejje aya bi fi faqul rabbukum zu rahmatin wasi'a limu nam ci lolu moy ñu gis limu ñu daganal ak lim ñu aramal lu upp tan mo upp ci lek ci naan ci lepp nak li yalla daganal ci ñun mo upp limu ñu ci dara ci lepp mu ne sen suñu borom bobu ne ngeen yek ni wala yuraddu ken du dello ba'suhu musibam musibam kenn munu ko dello anil qawmil mujrimin ci ay nit yo xamne katchor lañ yalla bu namme mbugal ay nit yalla bu namme mbugal nit yalla bu namme mbugal dekk wala aw xet kenn mën ta fexé ba yalla du len mbugal mbugalum yalla buy wacc kenn munu ko dekkou kenn munu ko teyé kenn munu ko lela nga deg sénégalais yi nan no rew mi jam rek mo fi am ndax diw fi la teud wala ñom diw ño fi ñaan du ngeen koy deg ha mbeund mi day ñew raja xe dekk bi yeb ana ñoñu taw bi day ñew la raja xe lepp ana ñoñu auto yi ñew di raja xe nit ñi ana ñoñu wala ngeere ri ñew lek tole yeb ana ñoñu kon ñoñu naan fi kay jam rek mo fi am legui ni xam ngeen ne senegal ana jam ji kon ay ñaan ak ñoom diw ak yalla faale wul diw amna ñu gëna tedd diw yoyu nek ci ay dekk yalla mbugal dekk yoyu ginaaw yenente bi ginaaw abou bakrin ginaaw omar ak usman ndax amna ku tedd gu gëna tedd Ali damay laaje tontu lemre ci Senegal ndax amnañ ku gëna mag Sayyidina Ali han amuñu ko fuñ ko denc du Iraq Iraq yakuna tak na ba jeex tak wala bo demé Siri fek fa yonent ay bammel yonent anamu jeexna tak so demé Palestine han sahaba bobu ngeen deg ñu nan Tamim ad-Dari Palestinien la ana Palestine raja xena raja xokuna su ngeen demé Yaman fek fa ay bammel yonent ana Yaman raja xekuna kon miri du ay nit tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat yen ñi wala kum ma kasabtum ta wala tusaluna amma kanu ya'malun suñu borom neena ñoo ngeen di wax naan ñoom di wax dañoo baax ak ñoo ñu fi lañ teddak alena ñoo ñu passé nañ tilka ummatun qad khalat ñoo ñu dem nañ way ñoo ñu sax lañ defoon yobale nañ ko laha ma kasabat wala lol do alquran yen ñi wala kum ma kasabtum lu ngeen def yeen lañ koy laaj waye ñele kenn du len laaj lolu taw kon nek fi nan ku nek xamé ni Sénégal gi neexut bu neexon boy duñ dugg ci gaali di dé légui lañ mo mujjé taggé ben boy bu dëkk Aslem Guédiaway Las Palmas bu dé ci Guédju Espagne bi légui bala may ñëw fi taksan légui tay gi wala may ñew fi lañu tagge ben boy bu joge fi HLM Las Palmas dugg ci gaali jëm Espagne gaal gi kepp ci biir koram ken gisagugo xale bu baax papa amone yaakar mu ngok non la dée fi nekk ni dée na Abdallah la tut mu ngok su fekkone rew mi neena boy duñ dugg ci gaali di dée kon ana ñooñu lutax ñooñu mënu ñoo indi li nekk Espagne fi boy yi baña dem mënu ñuko wala su fekkon ne ñooñu fi lañ leen sul rek fi day neex jamm mo fi nekk kon kay wax leen ñooñu dem leen li nekk Espagne ngeen indi ko fi boy yi baña de ci gaali waye ñooñu dem nañu tilka ummatun qad khalat mënuñ ci deureum waaw bu yalla teye ndox mi ñooñu mënuñ ko indi bu yalla wacce ndox mi ñooñu mënuñu ko téé ma yaftahi llahu linnasi min rahma fala mumsikalaha yow legi mu jangato de yow legi murajaato tay ngay muraja ay mu jël nga yegaliko legi xana nga deureum ngay da nga way téré bi top ci deureum del muraja yow legi murajaato de del muraja nak ya ngi fatte jamono yu ñëkk ye fi ngay tok ay mu yëkëti nga yëgal mais fan yi sélu na la yaangi noyal dé déllu waata ci téré bi dégg inshallah borom bi néna ñooñu passé nañ yeen ñi lu ngeen def rek lañ leen di laaj kon nak buñ fi nekk di wékku ci ay maam yu passé ay bammel mënuñ dërëm buñ demon ci bammel tok di joyit or bi du taw Sénégal mukk abadan su ndox mi di wacc kenn mënu ko téyé su ndox mi ñewul kenn mënu ko indi ma yaftahu llahu linnasi min rahma fala mumsik laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'd yalla ne bu ko teye kenn mënu ko indi su mako yonne kenn mënu ko baré kon bu yalla namme mbugal ay nit kenn mënu ko teye lol dafa ralé sun bop yalla bu namme ala xet kenn mënu ko bloqué waaw diwo fi nek motax yalla du fi def dara lol ay wax la amna dekk bu yalla don alak jibril dafa wacc delu wat yalla ko gëna xam jibril tax alak woné mune yalla dama fekk ku bax rusna len alak ndax kok yalla mune waccal so némé nga ñëkke koku jibril tit né ko lutax yalla né ko dafa gis ñu may togn té kanamam soppé kuul da gis ñu may tom té kanamam soppé kuul ana kon sa yo dëkke fenn wala sa yo nekké fenn ñuy togn yalla yow waro retan yow waro fa tok yow da nga wara wax yow amo droit nopi sakitu anil haqq shaytanun aghras ku gis deug nopi waxoko yow shaytan bu muma nga man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi ku gis ci yeen lu bon munkar luñu bañ luñu sip falyughayyirhu bi yadihi ala yonent bi neena changer ko ak sa loxo fa lam yastati babilisani so monul bo nga wax sa wa yenit ay senegal legui ndeysane ngay gis ko tok ci bir negam bir keuram ci bir salam gis lu bon ci tele bi tok ak njabot gi amna sax complexe pour changer sen bobu boné ni ñu na papa nga wa xarama delo wat ndeysane wa delo wat légi ana man ramin ko munkaran dekk bi liñ koy gis ay festival ya salam ak mbon gi nek fi lu da diñ ñi diñ ci wax han lu da kenn du wax lu wax ñepp nopi te ñi won ne ku gis lu bon waxal bi lisanihi mun fa lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adafu aliman lesa daraja imani buñ koy wañ bo ci gëna faible moy ñu dem ba munatu ñu gis lu bon dindiko munatu ñu gis lu bon wax ko legi buñ ko gisee dañuy tok rek na Allahu akbar tay Allahu akbar tay lool rek Allahu akbar tay ba kañ wa zalika ad'aful iman yenen dibine loolu mo gëna yaafu ci ngëm ya kon legi ñun fofu lañ yegg ñun ñëp nak ñun ñëp fofu lañ yegg zalika ad'aful iman ad'af li gëna yambaré ci ngëm yalla moy ngeen yegg fofu bo lañ toll tay yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko kon mbokk yi lool mo doon dar su tay ñoo ngi jéggal ñoom tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.